Самае здаровае ў свеце. Так казалі пра савецкіх хворых, што было святой праўдай. Некалі расійскі пісьменнік і былы лагернік Лев Разгон апавядаў табе, як французскі перакладчык распытваў яго пра жыццё ў гулагу. У прыватнасці пра тое, на чым ён Разгон прымудраўся ў тых умовах пісаць. На чым давядзецца, адказаў калега. Божа мой, захнуўся француз, вы пісалі на туалетнай паперы. Прыкладна такія ўяўленні мелі яны і пра савецкія больніцы. Ты ведаеш пару вясёлых гісторыяў пра іншаземцаў, што ў часы перабудовы неабачліва адарваўшыся ад родных палестынаў, патрапілі ў нашыя медустановы. Але нехай гэтыя жахалкі ўвасабляюцца ў мастацкіх творах за заходнімі рубежамі тваёй краіны. Табе хопіць і суайчыннікаў з іхняй, атрыманай у савецкіх шпіталях загартоўкаю, што нярэдка дапамагае дацягнуць да выпіскі і ў саверэннай Беларусі. Калі б ты задумаў прысвяціць кнігу не толькі дактарам, але і хворам, то абавязкова зарэзерваваў бы там месца электрамеханіку Серогу, жыццярадаснаму хлапцу, які ў сваім бесхмарным чэрвеньскім юнацтве загнаў пад скуру ў прычынным месцы 4 шпрыцы парафіну. Пасля гэткай экіпіроўкі дзяўчаты ў чэрвені і ваколіцах проста ашалелі ад жаночага шчасця. Легенда пра механіка варта кнігі рэкордаў Гіннеса захопленым шэпцікам перадаваліся з завулку ў завулак з сельсавету ў сельсавет. Ды, як пісала паэтка, дзіўнай казкай прайшла маладосць, і ашчаслівленыя дочкі старажытнага гуменскага краю раптам засумавалі і пачалі цэлымі чародамі знікаць сярогавага далягляду. Аднае раніцы электрамеханік спусціў перад люстэркам майткі і ў бязлітасным сонечным святле убачыў разгадку. Крамянай і заўсёды гатовы да наступу прыбор трансфармаваўся ў страхотны, кароткі ды шырокі пацурбалак, які, зважаючы на парафін, можна было параўнаць з саплылым недагаркам таўшчэзныя свечкі. У першую шпітальную ноч сярогавага ложка чуюцца ўсхліпы. Ты ляжыш і думаеш, што плач, як і смех, адрознівае чалавека ад жывёлы. У бабра таксама могуць каціцца з вачэй слёзы, аднак гэта не боль за дзейнасць адпаведных залозаў. Плача адно чалавек. З гэткіх глыбокіх развагаў вынікае, што сярога – чалавек. Ну дык будь чалавекам і сам, думаеш ты, хвіліну павагаўшыся, дастаеш з тумбачкі пачатую пляску чырвонага чылійскага з цудоўным букетам, наліваеш да краёў кантовую шпітальную склянку і на правах ветэрана палаты прапануеш сярогу прыняць. Сусед спраўляецца з віном адным каўтком, і ў прыцемку ты бачыш, як ягоны твар расчаравана крывеліцца, кампот, пагардліва кажа сярога, аднак плакаць пакідае і мгненна захропвае. Затое пачынае варушыцца другі твой сусед, турак-будаўнік Анвер, які ажаніўся ў маладэчні з беларускай і мусіць, дзякуючы салу ды іншаму нязвыкламу харчу, выгадаваў сабе ў нырках велічэзны камень. Энвер паведамляе табе, што ў больніцы піць нельзя. Маўчы, магаметанін, адгукаешся ты і наліваеш склянку чылійскага сабе. Нельзя, цягне сваё турак. Глыток за глытком ты ганяеш віно па рэцэптарах, уяўляючы вяршыні Андаў, філамата дамейку, сівенькага і ледашчага Аўгуста Піначэта і нечакана зурботна вока курда Канада, вашага доктара-стажора. Ідзе другая гадзіна ночы. Твае чалавечыя пачуцці хочуць спацькі, і ты унікліва цікавішся ў Энвера. Ці ведае той, хто будзе рабіць яму аперацыю? Для Энвера гэта загадка, затое табе ўсе вядома, доктар Курт. Турак, як апараны, зрываецца з ложка. Курт не чалавек, Курт хуже шакала. Сярога прачынаецца, чмурэла лыпае пугачынымі вачыма. Энвер хутка-хутка гаворыць па-свойму. Відаць, моліцца. Ты ўжо не хочаш віна, але дэманстратыўна наліваеш сабе яшчэ скляначку і абіцаеш Энверу, што заўтра ўсё расказваеш доктару Канаду, каб той выразаў яму не камень, а што-небудзь іншае. У вакно палаты зазірае жоўтая поўня, падобная да спелага кругляка сыру, якім ты за салодаю закусіў бы свае законныя две склянкі. Хірога зноў схліфвае, але калі разлічвае на другую порцыю кампоту, яму не дапаможа і роспачнае галашэнне. Усё нармалёва, суцішаеш ты суседа. На той свет трэба сыходзіць хворым, а не здаровым. Былы герой чэрвеньшчыны па-ранейшаму румзае. Ты пытаешься ў Венвера, ці плачуць курды, калі іх, да прыкладу, паляць напалмам. Курды шакалы, цвёрда адказвае турак. Ты засынаеш шчаслівай думкаю, што і тут, у больніцы, табе шанцуе на цікавых, спагадлівых людзей. Пасля снідання сярогу забіраюць на аперацыю. Табе яго зусім не шкада. Сёння ўначы ты адназначна акрэсліў сваё стаўленне да ўладальнікаў парафінавых чэлісаў, як яшчэ раней да гаспадыняў сіліконавых грудзей. Магчыма, ты нехарошы і злы чалавек. А можа, ты проста за сумленную гульню ў роўных умовах.